Апостол Иоанн ятонар тхылъотхар. Шъуфас яхынар. Са чэлэс заучам инахэлхам сашишу тхам вакихыхага гоща лапу ачи уйбынху шыпхагача шъуслагухарам мэтхылъар хышфасатхы. Шва шъу зэслагурас сизакап. Шыпхагар зазгашагапстоми шъушалагу. Шыпхагу тэгухам арылъу ягашими ислиштым къыхадича шва шъу шъуталагу. Тхау тэсапамара тэсапам акуз Иусхану Иисус Христосра та шыпхагар зыш ахарами шъу зараслагухарами анаш къытшафэшт гучагунгаш хуи къытфасышт гупсафынығи къытатышт. Шыпхагамра шъуслагунагамра. Тэсапам къытфишъыгъэунашъым фэдэу уйбынхэм ащыщэу куп шыпхагъэм тетэу зекӏохэу зэслъэгъум лъэшэу сыгушӏуагъ. Джы гощэ лъэпкъ сыолъэӏу. Шӏу тызэрэзгъэлъэгъу. Ар унэшъуакӏэм фэдэу къыпфэсхырэп. Арапэм къыщегъэжьагъэу тиӏэгъэ унашъо щыт. Шъулъэгъуныгъэу зыфасӏорэр тхьам иунашъохэм татетэу тызекӏоныр ары. Апэм къыщегъэжьагъэу зэхэсшъухыгъэ унашъор шъулъэгъуныгъэм шъутетэу шъузэрэзекӏорэр ары. Иисус Христос дунаем цӏыфэу къызэрэкӏуагъэр зы мындэрэ цӏыфы бу, нэмыкӏ цӏыфхэр зыгъапцӏэхэрэр дунаем къыщилъэгъуагъэх. Ащ фэдэ цӏыфхэр гъэпцӏакӏохэу ыкӏи антихристосхэу щытых. Ӏофэу къэжъохъагъэр шъумыгъэкӏодэу, шъуиӏахьышӏу икъугъэу жъугъэтыжьыным пае шъузфэсахыжь. Хэти Христос тигъэшӏэгъэ ӏофхэм атемэ тызэпытэу атекӏэрэ цӏыфым ыгу тхьар илъэп. Ау Христос тигъэшӏэгъэ ӏофхэм ате тызэпытым ыгу тылъапӏэри къолъапӏэри илъых. Шъуадыжь зыгорэ къакӏоу Иисус тигъэшӏэгъэ ӏофхэм атемытэу шъуигъашӏэмэ ар шъуиунэ къишъумыгъахь шъуфэси ешъумых. Сыда пӏомэ ащ шъуфэс езыхэр ащ ибзэджэ шӏагъэхэмкӏи игъусэу щыт. Ау жэ шъуфэс гущыӏэхэр. Джыри къышъуфэстхынэу сиӏэр бэ. Ау тхылъыпӏэрэ мэрчэп къамзирэкӏэ стхынэу сыфаеп. Ау тигушӏуагъо икъугъэу хъуным пае шъуадыжь сыгъэкӏонышъ тызэдэтӏысэу тызэдэгущыӏэным сыщэгугъэ. Пшыпхъу тхьам къыхихыгъэм ибынхэм шъуфэс къуахыжьы. Амин.